ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 8 श्लोक संख्या 15 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अनुवाद, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटने, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य, चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्मा है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटने, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब सभी लोगों इस भगवत गीता का वचन से अवगत है, आप सब मालूम है जो भगवत गीता में है। इस श्लोक का अर्थ क्या है आप सभी जानते हैं क्या? कोई उत्तर नहीं? मेरी बात समझते हैं आप सभी? हरिभाव का क्या मतलब समझते कि नहीं? तो मैं आपसे पूछता हूँ, वो आप सब जानते हैं इस गीता का श्लोक में क्या है, इसके पहले सुने आप सब? आकाश को बोलता हूँ, तो सुनना चाहिए। लगते हैं कि कोई नहीं सुने। अगर कोई सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की यही वाणी, तो अवश्य ही तो जैसे ही जीवन बीतते है तो वैसे नहीं बीतेंगे। धन, यश, भौतिक आराम, भौतिक इंद्रिय तृप्ति, तो ये सबों के पीछे सब व्यस्त रहते हैं। परंतु यही वचन का विचार करना चाहिए, किम सुखम मार्त्य धामिनम, इस मृत्यु का धाम में, इस भौतिक जगत में जिसमें मृत्यु, सब प्राणियों का मृत्यु अनिवार्य है, तो इसमें किम सुखम, क्या है सुख, तो यही सोचना चाहिए। हम किस लिए सुख का अन्वेषण करते हैं इस स्थान में जिसका लक्षण है दुखमय? दुखमय प्रथम लक्षण है और द्वितीय है अनित्य। सब कुछ जिसके लिए हम प्रयास करते हैं सब कुछ नाशवान है, कोई नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे, नाशवान। इस शब्द सोचनीय है, नाशवान, सब कुछ का नाश होगा। शास्त्र श्रीमद् भागवत में यही विश्लेषण है कि चार प्रकार का नाश होते हैं। एक है चार प्रकार का प्रलय होते हैं, एक है ब्रह्मा जी इस श्लोक के पश्चात अब्रह्म भुवनालोक इसी श्लोक कहते हैं कि इस भ्रमण का अर्थ है कि इस जगत का आकार एक अंडा जैसे है और इस अंडा में सब कुछ सृष्ट करते हैं ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मांड बोलते हैं। तो ब्रह्मा का लोक में भी दुख होते हैं, पूरा जगत दुखमय है, तो ब्रह्मा जी का एक दिवस का अंत उस समय पर पूरा ब्रह्मांड में प्रलय होते हैं। फिर ब्रह्मा जी का रात होते हैं जिस दीर्घ समय में पूरा जगत सुप्त रूप में रहते हैं और ब्रह्मा जी का उठने के साथ सृष्टि कार्य का आरंभ फिर होते हैं। तो ब्रह्मा जी केवल एक बार जगत की सृष्टि नहीं करते, उनका प्रत्येक दिवस में सृष्टि कार्य करते हैं। तो ऐसे ही जगत की सृष्टि होती है, प्रलय होते हैं, बार बार सृष्टि होती है, प्रलय होते हैं, और ब्रह्मा जी का जीवन का अंत में उस समय महान प्रलय होते, ब्रह्मा जी का जीवायु बहुत बहुत ही दीर्घ है हमारी कल्पना से अतीत, तो फिर भी उसका अंत होता है। और उस समय सब भौतिक पदार्थों ब्रह्मा जी का मृत्यु के साथ ब्रह्मांड का पूरा समाप्ति होती है और सभी भौतिक पदार्थों महाविष्णु भगवान का शरीर में लीन होते हैं, तो ये महाप्रलय होते हैं। तो चार प्रकार का प्रलय है ने? तो एक है ब्रह्मा जी का एक दिवस का अंत के साथ, और दूसरा है महाप्रलय ब्रह्मा जी का जीवन का अंत के साथ। एक और प्रलय वो एक है नैमित्तिक, अर्थात कभी कभी ब्रह्मा जी का दिन का अंत में वो नैमित्तिक प्रलय बनते, और महाप्रलय नहीं प्राकृतिक प्रलय जब सब भौतिक प्रकृति सुप्त रूप में महाविष्णु का महान दिव्य शरीर में प्रवेश करते हैं। और एक है नित्य प्रलय, अर्थात सदैव सभी वस्तुओं का विकार है, जैसे मेरे समक्ष एक छोटा बालक खड़े रहते हैं और मुझको देखते हैं। क्या नाम, क्या नाम है? सुंदर लाल। क्या नाम? प्रियवर्धन। क्या बोल? प्रियव्रत। प्रियव्रत, प्रियव्रत, हरे कृष्ण प्रियव्रत। हरे कृष्ण। उसका उम्र क्या है? डेढ़ साल। तो बहुत सुंदर दिखते हैं, सुंदर बालक प्रियव्रत। और पिता कौन है प्रियव्रत का? पिता कौन है? आप। तो आप उस प्रकार कितने साल के पहले वैसे थे? 30 साल के पहले। आपका उम्र 30 साल। आपका 30 साल। तो 28 साल के पहले आप जैसे थे और अभी आप ऐसे ही है। तो उस प्रकार का शरीर कहाँ गए? कहाँ है? आपका क्या नाम है? अभिकुश। अंकुश। अंकुश। तो अंकुश का डेढ़ साल उम्र का शरीर कहाँ गए है? कहाँ है? फोटो है आपकी माँ के पास? फोटो नहीं है? फोटो नहीं खींच। तो वो रूप तो अभी नहीं है, कहाँ गए? वो प्रलय हो गए। तो ये शरीर जो हम 2 मिनट पहले देख फर्श पर, जो अभी मंच पर है, वो शरीर जो था तो अभी नहीं है, क्योंकि हमेशा शरीर के अंदर में वो सब अणु जो है तो परिवर्तित हो रहा है। सभी अणु जो अगर हम माइक्रोस्कोप से एक अणु देखेंगे तो उसके अंदर और बहुत क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो सब कुछ शरीर के अंदर में सब कुछ जो है सदैव परिवर्तित हो रहा है और इस प्रकार हम नहीं देखते, लेकिन धीरे धीरे एक छोटे से रूप तो बड़ा होते आपका रूप जैसे, और आपका रूप अभी आप एक सुंदर आदमी जैसे देखते हैं, तो धीरे धीरे रेखा आएगा चेहरे पर और धीरे धीरे आप आपकी दो पायन है और धीरे धीरे और एक एक लकड़ी भी लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही शरीर परिवर्तनशील है और बालक का रूप जो था उसका परिवर्तन होते युवक का रूप, उसके बाद आदमी का रूप, उसके बाद वो बाल तो सफेद होते फिर गिलते हैं, फिर पूरा शरीर का पतन है और वो मृत्यु बोलते हैं। तो ऐसे ही सब कुछ हर सेकंड में उसका प्रलय होते हैं, ये नित्य प्रलय बोलते हैं, हम नहीं देखते। तो कैसे सदैव प्रलय होते हैं और एक ये तीन प्रकार का प्रलय है जिससे जीवों का दुख होते हैं इस दुखमय जगत में, क्योंकि हमारी बहुत ही आशा है कि मैं सुखी होऊंगा इसी अवस्था में, लेकिन चूंकि काल का प्रभाव से हमारी सभी आशाओं चूर्णित होती है, इसलिए मायाबद्ध जीवों सदैव दुख का अनुभव करते हैं। एक और प्रकार का प्रलय है जो जीवन के लिए मंगल है, वो प्रलय महाप्रलय बोलते हैं और उसका अर्थ है कि हम भौतिक स्थिति से मुक्त होते हैं, हमारी भौतिक स्थिति भौतिक बंधन समाप्त होते हैं, हम मुक्ति प्राप्त करते हैं, वो भौतिक बंधन का प्रलय वो ही मंगल है और वो प्रलय के लिए प्रयास करना मानव जीवन का उद्देश्य है। तो इसलिए मैंने इस वचन कहने के पहले आप सभी महानुभव से महानुभावों से पूछा कि आप सब जानते हैं इस श्लोक का क्या अर्थ है। यदि हम जानते हैं कि भौतिक स्थिति दुखमय है, सब कुछ यहाँ पर नश्वान है, तो अवश्य ही एक और श्लोक कम से कम एक और श्लोक का विचार करना चाहिए जो भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में उसका लेख है। भगवान कृष्ण उद्धव को बताए कि लब्ध्वासु दुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर चूर्णम यथेतन पतेदनु मृत्यु यावन निश्रयसाय विषय खलु सर्वतस्यात्। तो इस श्लोक में अनित्य शब्द आते हैं वो गीता का श्लोक जो आज हम उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, अनित्य शब्द आते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वतम का मतलब अनित्य, अनित्यम असुखम लोकम। अन्यत्र भगवद गीता में भगवान कृष्ण एक ही बात बोलते हैं, अनित्यम असुखम लोकम दुखालयम अशाश्वत। अशाश्वत अनित्य दोनों शब्द का एक ही अर्थ है। तो इस भागवत श्लोक में अनित्य शब्द भी आते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस मानव जन्म प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। तो जरा से सोचिए कि 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, जिसमें मनुष्य जन्म प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो दुर्लभ ही है, परंतु अभी हम सब मनुष्य की आकृति धारण करते हैं। तो इस मानव जन्म बहुत संभवान थे, बहुत बहुत जन्मों के पश्चात इस मानव जीवन प्राप्त होते हैं। तो इस मानव जीवन प्राप्त करके हमको क्या करना चाहिए? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः निर्माणम्। मानव जीवन में और पशुओं का जीवन में खाना पीना सोना मैथुन करना भय करना, तो ये सभी है। तो मनुष्य जीवन में क्या विशेषता है? क्या हम इस प्रकार का बिल्डिंग बना सकते हैं? तो ये विशेषता नहीं है। तो पशुओं पक्षियों भी उनके अंदाज के अनुसार घर बनाते हैं, और हम इतना एक्सपर्ट नहीं है कि हम पक्षियों जैसे घर बनाते, उस प्रकार का निबिर, बंगाली में निबिर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बर्ड्स नेस्ट, पक्षियों का घर। हम इतना फट्टू नहीं है कि हम सोचाओ का लंबाई का बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन हम इतना फट्टू नहीं है कि पक्षियों जैसे उस प्रकार का घर बना सकते। तो पक्षियों भी पशुओं भी गुहा में या दयाल का छिद्र में चीटियां घर बनाते हैं। तो बिल्डिंग बनाना ये मानव जीवन की विशेषता नहीं है। और स्पेस रॉकेट बना के स्पेस जाना है, ये भी कुछ नहीं है। बिना श्रम से पक्षियों आकाश में उड़ते हैं, उनके लिए फैक्ट्री बनाना, एयरप्लेन बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। और शास्त्र में भी लिखे है कि एक श्रेणी की देवताओं है जो सिद्ध बोलते हैं, तो जन्म सिद्ध है। तो जन्म के साथ सिद्धि मिलती है जिससे वे बिना स्पेस रॉकेट बनाकर तो किसी भी लोक जा सकते, एक सिद्धि है, योग सिद्धि। तो इस आधुनिक विज्ञान की प्रगति से हम प्रयास करते हैं पक्षियों जैसे आकाश में जाने और चूहा जैसे भूमि में जाना। तो ये प्रगति क्या प्रगति है? मानव जीवन का यही विशेषता है, धर्मो हितेशम अधिको विशेषम। पशुओं भी, पक्षियों भी, मनुष्यों भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब हम करते हैं। मनुष्य जीवों में धर्म पालन करना यही विशेष अवसर है। इसलिए मानव जन्म प्राप्त करके यदि हम धर्म को पालन नहीं करते हैं, हम द्विपद पशु है, मानव रूपी पशु है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके तो इस विचार करना चाहिए कि इस जीवन अनित्य है, नश्वान है। तो मृत्यु के पहले, पतन के पहले क्या करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, इस प्रकार का विचार करना और यही विचार के अनुसार धर्म पालन करना, यही मानव जन्म की विशेषता है। जिस अवसर प्राप्त नहीं करने से मनुष्य मनुष्य नहीं होते हैं, वो जंगली पशु जैसे होते हैं। और ये बात तो केवल मेरा राय नहीं है, तो आधुनिक जमाने में, आधुनिक तथाकथित सभ्यता में यही विचार पूरा व्यक्त है। क्योंकि धर्म को छोड़ के विशेषकर भारतीय लोग जो पुण्य भूमि के निवासी है, जो सभी प्रकार का पाप करते हैं और उससे गर्वित भी होते हैं कि गर्व से कहो हम पापी हैं। तो यही भारत, आजाद भारत की ख्याति है कि आजादी प्राप्त करके वो आजादी को दुष्प्रयोग करके तो जंगली पशु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं और पुण्य भूमि को पाप भूमि को बनाए गर्व से कहो। तो भारत कस भारत में मानव जन्म लेना का यही उद्देश्य है। देव जैसे, ऋषि मुनि जैसे जीवन व्यतीत करना, तो ये सबसे ऊंची बात है जो अन्य देशों में प्राप्त नहीं होते। जिसलिए आजकल श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा से बहुत विदेशी लोग भारत आते हैं। किस लिए? भारत के सभी फैक्ट्रियों का दर्शन करने के लिए, हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर इधर उधर जाने के लिए नहीं, भारत की प्राचीन प्रसिद्ध अतुल संस्कृति में भाग लेने के लिए विदेश से भक्तों आते हैं। लेकिन भारतीय लोग स्वयं धन को उपेक्षा करते हैं, और जंग खुद को जंगली पशु जैसे बनाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि निश्चय से श्री परम श्री को अन्वेषण करो, और यदि हमारा संकोच होते कि इंद्रिय तृप्ति हम कैसे मिलेंगे, तो यदि हम देव जैसे जीवन व्यतीत करेंगे तो कहा होगा डिस्को सुख, जीवा का सुख, सभी प्रकार का इंद्रिय सुख कहा होगा, कहा कैसे प्राप्त करेंगे। तो भगवान कृष्ण हमको यही चेतावनी देते हैं कि असंख्य जन्मों में हमें अवसर प्राप्त चुका है इंद्रिय सुख के लिए, और यदि हम इस दुर्लभ मानव जन्म में ये विशेष अवसर जन्म मृत्यु से परे जाना के लिए प्रयास करना, ये विशेष अवसर यदि हम नहीं लेंगे तो हम फिर मृत्यु संसार सागर में डूब जाएंगे। हम फिर 84 लाख प्रकार की जीव जाति में प्रवेश करेंगे। तो इंद्रिय सुख का प्रयास यही अवसर उपलब्ध है सभी जन्मों में। इस मानव जन्म में यदि हम प्रयास नहीं करेंगे इंद्रियों को दमन करके परम सिद्धि भक्ति सिद्धि कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो हम फिर अवसर मिलेंगे चूहा के रूप में, पक्षी के रूप में, ऊन के रूप में, कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, सांप के रूप में अवसर प्राप्त करेंगे आहार निद्रा भाई मैथुन इत्यादि के लिए। तो अवगत होना चाहिए, होशियार होना चाहिए मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य है जन्म मृत्यु संसार चक्र से मुक्त होना। इस कलयुग में लोग इतने मंद है कि नहीं समझते, इतने मंद है, दुर्बुद्धि है कि सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य है जिम में व्यायाम करना और इतना बलिष्ठ शरीर बनाना। तो यदि इच्छा हो तो इतना श्रम लेते हो क्यों? तो पुनर्जन्म होगा माया की कृपा से, बिना श्रम से तुम बफलो बन जाए महिष, तो क्यों जिम जाते हो? तो यदि इच्छा है तो माया की कृपा से आप सब प्राप्त करेगा, और बफलो की बुद्धि से तो भगवद गीता बोलना का अवसर नहीं मिलेगा, तो खाली कहे। तो अच्छा हो इस मानव जन्म प्राप्त करके हरे कृष्ण कहो, नहीं तो अगला जन्म में ओ कहना पड़ेगा या हु, हु, हु, हु, हु, कहना पड़ेगा या ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए कौन सा अब कौन गाधा गाधा पहले से बहुत जोर से बहुत है, फिर देखते कोई मेरी बात नहीं सुनते हैं, मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं कोई मेरी बात नहीं सुनते तो निराश होते हैं, फिर निराप होते फिर और भी उत्साह मिलते है। तो मेरी बड़ी आइडिया है और सबको बताते है ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। और फिर कोई सुनते नहीं ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। तो यदि हम इस मानव जन्म प्राप्त करके गाधा जैसे काम करते हैं, जो आज का उसका अंदाज है, गाधा जैसे काम करो और उचनी चिंता तो कभी भी मत करो, भगवत गीता तो कभी भी मत खोलो, घर से कहो हम हिंदू है, हमारे घर में भगवत गीता है, लेकिन हम भगवत गीता तो कभी भी नहीं खोलते, तो हे हे घर तो क्या है भगवत गीता, तो खोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे हम वास्तव मानव हो सकते। ये मानव यदि हम गाथा जैसे काम करते हैं, हम वास्तव मानव है कि नहीं, या गद द्विपद पशु है। भगवत गीता में क्या है, आप सब भाग्यवान है कि आपकी इतनी सी श्रद्धा है भगवत गीता घर में रखना। लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बताया तो मैं तुमको भगवत गीता बोला, तुम वो सब कुछ लिखो, गीता प्रेस से खरीद लो और घर में रख दो, बस हम हिंदू हैं, घर से कहो, वो ऐसे नहीं बोलो। तो भगवत गीता में क्या है, यदि आप वास्तव हिंदू हो तो कम से कम मालूम होना चाहिए भगवत गीता में क्या है, नहीं तो शर्म से कहो हम हिंदू हैं। यदि हम भगवत गीता में क्या है हम बिल्कुल नहीं जानते, यदा यदा ही धर्म एक श्लोक जानते, लेकिन उसका आज क्या है वो भी नहीं समझते, क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं गाधा जैसे जीवन में। तो भगवत गीता खोलो, उसमें क्या है पढ़ो, उसके अनुसार जीवन बीतो, उसका सार क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कु मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी। कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण बहुत ही दयालु है, मंद सुमंद मती कलिहत जीवों की दुर्दशा विचार करके भगवान कृष्ण वापस आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और भगवद गीता का सार अर्थात कृष्ण भक्ति करना। तो इस कैसे कृष्ण भक्ति करना, हमको बहुत ही सरल विधि से हमको सिखाए वो कृष्ण भक्ति, और समस्त भगवद गीता और समस्त वैदिक शास्त्रों का उपसंहार है इस महामंत्र में, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। यदि हम अच्छी तरह मानव जन्म व्यतीत करने चाहते हैं, यदि हम पशु योनि में वापस प्रवेश करने से भय से मुक्त होना चाहते हैं, यदि हम देव जैसे जीवन व्यतीत करने चाहते हैं, यदि हम एक प्रकार का मंगल प्रलय अर्थात महाप्रलय परम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे लिए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेके और उनका उपदेश के अनुसार सदैव इस हरि कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना चाहिए, और साथ ही साथ भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करना चाहिए। नहीं तो हम केवल मनुष्य का रूप में एक दूसरा प्रकार का पशु होते हैं। तो पशुवत जीवन से भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे हमको उद्धार करने के लिए। तो पशु जैसे नहीं होना चाहिए, विशेषकर भारत से, भारत में जो जन्म लिया है उनका विशेष अवसर है तो परम सिद्धि प्राप्त करना कृष्ण भक्ति करने से, विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से। तो इसी अवसर ले लो, आपका परम कल्याण होगा। और यदि हम चैतन्य महाप्रभु की दया को प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारा वर्तमान अवस्था और भविष्य भी बहुत दुखमय होगा। इस भौतिक जगत की स्थिति पूरा दुखमय है, तो सभी प्रकार की दुख से बचाने के लिए और परम सुख परम आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। तो यही उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। यही भगवद गीता का सार है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो और क्या है अभी, क्या करना चाहिए, किसी का सुझाव है? जाना जरूर से मत जाए, कम से कम प्रसाद के लिए रहना चाहिए। अभी क्या करना चाहिए? किसी का सुझाव है? हरे कृष्ण कीर्तन, मानव जन्म की परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए यही उपाय। हरे कृष्णा।